Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rohe. Happy birthday to you. From old friends and new. From old friends and new. Happy birthday. किसी की आंखों का काजल बन जाता है, किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है। किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है, जो प्यार करता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है। यादें उमंगे हर माँ सपने, सबके यहाँ घर अपने अपने, ये सच है ये माना सपने, शहर ये दिल का उजड़े तो जंगल बन जाता है, शहर ये दिल का उजड़े पागल बन जाता है। दिल